إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وجه الله بعد أن شكر الله تبارك وتعالى pamoja na kumtakia sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awali yote nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka taala nao ni msamiati wenye maana ya kutekeleza yale yote ambayo tulioamrishwa na Mola wetu kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote tulokatazwa na Mola wetu. Mfumo huu wa kuzingatia haya mambo mawili, kutekeleza yale ambayo tulioamrishwa na Mola wetu kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale tulokatazwa na Mola wetu, huo ndio ucha Mungu na huko ndo kufaulu duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, nimeifungua hutuba yangu hii ya Ijumaa ya leo kwa aya ya kwanza katika surati Isra. Aya hii kama inavyotajwa na wanaochuoni ni aya inayozingatiwa kwamba ndiyo imetaja tukio la safari ya Isra. Nafikiri miongoni mwetu katika siku mbili tatu zilizopita tumeshuhudia au kusikia baadhi ya maeneo kadhaa watu wakikisoma kisa cha Miraji. Pamoja na kwamba hakuna dalili sahihi au hadithi sahihi yenye kuelezea kwamba tukio hili la Isra na Miraji kwamba limepatikana katika mwezi wa Rajabu, na hasa tena kwa kufanya taayini kwamba ni katika tarehe 27, kwamba hakuna dalili juu ya hili isipokuwa ni jitihada za wanawachuoni katika kutaja tukio hili. Wanaoona hivyo, kuna wale ambao wanaona ni katika mwezi wa Shawali, kuna wale wanaona ni katika Rabiul Awwal, lakini mwisho wa yote wanawachuoni wanafikiana kwamba tukio la Isra na Miraji limepatikana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka ambao aliofiwa na ami yake Abi Talib na mke wake Bibi Khadija, ndio alipopatikana safari hii ambayo ni mwaka mmoja au miwili kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina. Isra ni nini? Isra wanahitaja wanawachuoni katika vitabu, wanasema huwa dhihabu nabii sallallahu alayhi wasallam min masjidil harami ila almasjid al-aqsa. Isra ni kile kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kupelekwa na Allah au kwenda kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika msikiti mtukufu wa Maka mpaka kuelekea katika msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis kule Palestina. Safari hii Allah tabaraka taala ameitaja kama tulivyoinukuu aya ya mwanzo katika surati Bani Israil, Allah tabaraka taala aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah anasema kwa hakika ametakasika Mola ambaye subhana, wa kalimatu subhana la tustamalu illa idha kana amran ajiba, na neno subhana halitumiki isipokuwa jambo linalotaka kuzungumzwa ikiwa ni jambo la ajabu. Na kweli jambo hili ni jambo la ajabu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis Palestina katika sehemu ya usiku, tena ruhan wa jasada, amekwenda katika safari hii kiroho na kiwiliwili, safari ambayo kwa kipindi hicho watu walikuwa wanatumia mwezi au siku chache kukamilika mwezi, na yeye akaenda katika sehemu ya usiku na kurudi tena kiroho na kiwiliwili. Kwa hakika jambo hili ni jambo la ajabu, na jambo hili linazingatiwa ni muujiza katika miujiza ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio Isra. Alafu baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amepandishwa na Mola wake kutoka pale Baitul Maqdis Palestina, katika msikiti wa Baitul Maqdis, kisha mpaka mbinguni, mpaka pale ambapo Allah tabaraka taala afike. Safari hii ya kutoka Baitul Maqdis mpaka mbinguni, mpaka pale ambapo Allah alipotaka afike, hii ndio inaitwa miraji, ambayo ndio anasema huwa suudu nabii sallallahu alayhi wasallam min masjid al-aqsa ila samaa thumma ila haythu shaa Allah taala. Miraji ni kupanda Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika msikiti mtukufu wa Baitul Maqdis pale mpaka mbinguni, mpaka pale ambapo Allah tabaraka taala alipotaka afike. Sasa safari hii ukisikiliza watu wanavyoielezea, wanaielezea kwa mambo mengi, mengine yamethibiti, mengine hayakuthibiti, na sisi si lengo letu hapa kuyataja yaliyothibiti au yale ambayo hayakuthibiti, bali kwa munasaba wa hali za Waislamu wa leo kiujumla, na haswa kwa sisi ambao ni katika Ahlusunna wal Jamaa, kuna baadhi ya mambo ambayo tunajifunza kupitia katika safari hii. Mimi katika hutuba yangu ya leo nimechagua nitaje mambo mawili insha Allah taala. Jambo la kwanza ni jambo ambalo ni haswa kwa Waislamu wote. Katika safari hii Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ya Anas bin Malik ya Abi Hamza khadim Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo imetaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, katika hadithi Anas bin Malik, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari ya Miraj alifaradhishiwa swala tano, alifaradhishiwa swala tano, ambapo katika riwaya asili yake zilikuwa ni swala 50, lakini alipofika kwa Nabiullahi Musa, Nabiullahi Musa akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kipi ambacho Allah alichokufaradhishia wewe na umati wako? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Nabiullahi Musa kwamba Allah tabaraka taala amenifaradhishia swala 50 mimi na umati wangu. Ndipo Nabiullahi Musa akamwambia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, irji ila rabbik fasalu takhfifa lianna ummataka la yutiquna dhalik, rejea kwa Mola wako ukamwombe azipunguze kwa sababu umati wako hawatoziweza hizo swala 50. Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi kwa Mola wake, ikawa baina ya kwenda kwa Allah tabaraka taala na kurudi kwa Nabiullahi Musa, na Musa pia kumshauri Mtume sallallahu alayhi wasallam arudi kwa Allah tabaraka taala aombe apunguziwe, mpaka zikabakia swala tano. Na pia pamoja na kubaki hizo swala tano, pia Nabiullahi Musa akamshauri Mtume sallallahu alayhi wasallam arudi kwa Allah ili amuombe Allah endelee kuzipunguza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Nabiullahi Musa, astahi li rabbi, namuonea haya Mola wangu amezipunguza kutoka 50 mpaka kubaki tano, kuomba tena zipunguze zaidi hapo ili nalionea haya kwa Mola wangu. Kwa hiyo zikabaki swala tano katika utendaji, lakini zikawa ni 50 katika malipo. Manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, Allah anasema katika Qur'ani, yoyote atakayekuja na jema moja basi atapata 10 mfano wake. Sasa hii ni nukta muhimu ya kuizingatia, kama nilivyosema kwa Uislamu wote kiujumla, kwamba kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aende kuichukua swala tano mbinguni. Hii bila shaka inamtaka kila Muislamu azinduke afahamu kwamba swala ina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Ibada ya swala si ibada ya kuchezewa. Wanawachuoni wamegombana mno katika kumweka mtu asiyeswali amweke katika nafasi gani, lakini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja sarahatan, zilizokuja wazi wazi kabisa, hazikumweka mtu asiyeswali isipokuwa zimemweka katika sehemu ambayo yeye si Muislamu. Pamoja na kwamba jambo hili ziko kauli za wanawachuoni wameikhtilafiana katika jambo hili, lakini hadithi zilizokuja zimekuja katika sura ya uwazi wa namna hiyo. Kilichobaki ni ikhtilafu za wanawachuoni katika kutafsiri neno kufuru katika sala. Katika hadithi ya Buraida alladhi akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi, ambaye ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: baina ar-rajul wal-iman wash-shirk wal-kufr tarku as-sala, baina ya mtu kuwa na imani au kuwa ni kafiri au mtu kuwa ni mshirikina ni kitendo cha kuacha kuswali. Yaani mtu anapoacha kuswali ndo anakuwa tayari ameshajitengenezea mazingira ya kujitofautisha kwamba yeye si muumini, yeye ni kafiri, si muumini, yeye ni mshirikina kwa kule kuacha kuswali. Lakini katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Harab, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala, ahadi iliyopo kati yetu sisi na wale wasiokuwa sisi ni swala. Faman tarakaha, na yule mwenye kuiacha hiyo swala, fakad kafara, kwa hakika atakuwa amekufuru. Kama tulivyosema, gogoro la wanawachuoni limejaa tu katika kufuru, imegawanyika. Kuna kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, na kuna kufuru kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Na wale wanaona asoswali bado ni Muislamu, wakazitafsiri hadithi hizi zilizotaja mwenye kuacha kuswali ni kafiri, kwamba hii ni kufuru ndogo, wakajaribu kutolea ushahidi kwa baadhi ya hadithi. Mfano wa hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake anasema: sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufurun, kumtukana Muislamu ni ufasiki, ni madhambi, na kumuua ni ukafiri. Wanawachuoni wote wamekubaliana kufuru iliyotajwa katika hadithi ni kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Kwa hiyo wakaichukulia kufuru hii, wakaifananishia na kufuru iliyotajwa kwa mtu ambaye mwenye kuacha kuswali. Lakini katika maneno mazuri ambayo wanawachuoni wameyataja, wanasema hivi: kufuru kuna ya nakra na kuna kufuru ya maarifa. Maelezo haya nikieleza watakaonielewa wengi sana wenye kujishughulisha na kusoma. Yaani kuna kufuru ambayo yenye kujulikana na kuna kufuru ambayo imefungwa. Sasa wanasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoitaja kufuru kwa maarifa, basi anakusudia ni kufuru yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Na akiitaja kufuru kwa nakara, kwamba anakusudia ni kufuru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Sasa alipokuwa anamzungumzia mwenye kuacha kuswali, akatumia kufuru ya maarifa. Kule ametumia kufuru ya nakra, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, lakini huku Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema faman tarakaha faqad kafara. Na kadi ikiingia katika fi'l madhi tufidu tahqiq, inafidisha kuthibitisha jambo na kutilia mkazo. Yani tafsiri sahihi, mwenye kuacha swala kwa hakika hakuna shaka amekufuru. Hiyo ndo maana yake. Lakini kuna maneno mazuri ya mwanachuoni Ibn Qayyim alipokuwa akisherehesha hadithi katika kitabu chake, ameyataja maneno haya katika kitabu chake As-Salatu wa Hukmu Tarikuha, alipoitaja hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadithi ambayo imeitaja Imam Ahmad katika Musnad wake. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara as-salata yawma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia swala siku moja. Faqala, akasema hivi: man hafadhaha, yoyote atakayehifadhi hiyo swala kwa kuiswali kwa wakati wake na kuzingatia sharti zake, kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yawm alqiyama, itakuwa hiyo swala kwake yeye ndio nuru na ndio mtetezi na ndio uokovu siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidhu alaiha, na yule ambaye atakayekuwa hakuhifadhi sala, lam takun lahu nurun, huyo mtu hatakuwa na nuru wala najatu wala hatakuwa na uokovu wala burhanu wala hatakuwa na utetezi. Wa kana yawm alqiyamah, na mtu huyo atakuwa siku ya kiyama ma fir'aun, pamoja na fir'aun wa haman na haman wa ubay bin khalaf na ubay bin khalaf. Baada ya kuitaja hadithi hii akaidadavua kwa maneno haya, yasikiliza vizuri ndugu yangu, akasema hivi rahimahullah ta'ala, akasema wa kaunu tariki muhafadhati ala salah, na kile kitendo cha huyu mwenye kuacha kuhifadhi swala maimati kufuri fil akhira, akafufuliwa pamoja na viongozi wa ukafiri akhira. Kwa sababu tunamfahamu Firauni ni nani, tunamfahamu Karuni ni nani, tunamfahamu Ubay bin Khalaf ni nani. Kitendo cha mwenye kuacha kuhifadhi swala akafufuliwa pamoja na viongozi wa ukafiri akhira, yaktadhi kufuruhu, kuna hukumia moja kwa moja juu ya ukafiri wa mtu asiyesali. Kwa hiyo hili ni jambo la mwanzo nimeona nilikumbushe kwa munasaba wa Isra na Miraji, kwamba kwa kiujumla kwa Waislamu wote juu ya kuzingatia umuhimu wa swala tano kwa Muislamu, si ibada ya kuchezewa chezewa kama zinapochezewa ibada nyingine. Ibada hii ukiichezea inakutoa katika Uislamu. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. فإذا يبين لك سفري إسراء ميراج أم بين خاصة كتسيسي أهل السنة الجماعة لكن فيها إن وغوسة فيها نوى إسلام كيو جملة لكن لنا المنزو لما لزنغمزة كيو إسلام كيو جملة وسبب دانيا وإسلام وقوة وينجي ونوجيتا نوى إسلام alafu hata kuswali hawataki. Ndio maana nikasema ni jambo la Waislamu kiujumla. Sasa hili nazungumza kwa upande wetu sisi, lakini pia kwa upande fulani linawagusa Waislamu pia. Katika hadithi ya Anas bin Malik, hadithi ambayo amepokea Imam Abu Daud na akaizaisha Sheikh Albani katika Sahih al-Jami, anasema Mtume SAW lama urija bi, nilipokuwa nimepelekwa au nimepandishwa katika safari yangu ya miraji, maraltu ala qaumin, nilipitishwa kwa watu ambao lahum adfaru min muhasib, au watu wana kucha za shaba, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wanatumia zile kucha zao kujichuna nyuso zao pamoja na vifua vyao. Fakultu man haulai ya Jibril, nikasema mimi kumuuliza mwalimu wangu Jibril ni wakina nani hawa ya Jibril, hawa watu ambao wana kucha za shaba, wanatumia hizo kucha za shaba kujikwangua nyuso zao na vifua vyao, hawa ni wakina nani? Jibril akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, haulai alladhina yakuluna ruhuman nasa ruhuman nasi wa yakauna fi aradhihi, hawa ni watu ambao wanaokula nyama za watu kisha wanavunja heshima za watu. Suala la kula nyama za watu si kwamba mtu kweli anakula nyama ya mtu. Wamefasiri wanaochuoni wakati wanaisherehesha hadithi hii, wanasema makusudio ya kula nyama za watu ni tabia ile tuliyokuwa tunayo ya kusengenyana, alghiba, dhambi ya ghiba. Na kwa sababu Allah katika surati al-Hujurat ameitaja kwa sura hiyo, Allah anasema wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, na wala wasisengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyekuwa amekufa, fakarihtumuhu, lichukieni jambo hili la kusengenya, wattaqullaha, namcheni Allah kwa kuacha dhambi hii ya kusengenya, inna Allaha tawwabur rahim, kwa sababu Allah ni mwingi wa kukubali toba kwa wale watakaotubia kwa madhambi yao na ni mpole mno. Dhambi hii sisi tunaogelea nayo. Ukitaka kujua tunaogelea nayo, jifanyie tathmini wewe mwenyewe, unaweza kumaliza siku bila ya kumzungumza mtu? Kwa sababu Mtume SAW katika hadithi ya Abi Huraira alitaja ghiba, maana yake ni nini? Akadhikiruka akhaka bima yakrahu, ni kutaja yale aliyokuwa nayo ndugu yako wakati hayupo, hali ya kuwa akisikia hayo yatamchukiza. Hiyo ndio ghiba. Sasa leo alhamdulillah watu wanajiepusha na zina, watu wanajiepusha na ulevi, watu wanajiepusha na kamari na madhambi mbalimbali yaloenea katika mjitama. Lakini tumefeli kwenye dhambi hii ya kusengenyana, inatutafuna kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mwenye kufanya dhambi hii anajidhulumu yeye na anamdhulumu ndugu yake. Kwa nini? Kwa sababu ndugu yako akiwa na mapungufu, kama mnakaa pembeni mnayaeleza mapungufu ya ndugu yenu, hali ya kuwa yeye asikii, hamumsaidii kitu, si hajanasihiwa, asikii kitu, na nyinyi mnapata dhambi kwa kule kumsengenya. Kwa hiyo njia ya kuitibu dhambi hii ni kila mmoja miongoni mwetu kuwa na utaratibu na tabia ya kumnasihi ndugu yake anapomuona ana madhaifu. Hilo ndio jambo la kutibu maradhi haya, na kukumbuka kwamba Allah tabaraka taala amefananisha dhambi hii kama vile mtu kula nyama ya ndugu yako, tena hali ya kuwa amekufa. Kwa hiyo Allah, Allah ndugu zangu, juu ya dhambi hii inatushambulia na kutuumiza kwa kiasi kikubwa, na mujitama wetu kila siku una yumba yumba pia kupitia dhambi hii. Lau kama watu watafungua milango ya nasaha ya kunasihiana, basi jambo hili kwa kiasi kikubwa litatengeneza mujitama wetu. Lakini ndugu zangu katika imani, nimalizie mimi hutuba yangu hii kwa msisitizo, kwa sababu yote ni katika masala muhimu katika jambo hili. Ndugu zangu, suala la itikadi ni suala la tawqifia, ni jambo ambalo limesimamishwa. Huruhusiwi kuitakidi kitu chochote mpaka uwe na dalili ambayo ni sahihi. Sasa kupitia safari ya Isra na Miraji, kuna mambo mengi ambayo watu wameelezewa, lakini mambo hayo hayapo hivyo. Kwa mfano, safari hii Mtume sallam amempanda mnyama anaitwa Guraku kutoka hapo Maka mpaka hapo Palestina. Lakini mnyama huyu namna alivyoelezwa katika hadithi, ameelezewa kwa sifa tatu. Lakini kwa masikitiko makubwa, katika miji yetu hii namna mambo yalivyoharibika, huyu mnyama amepewa sifa ambazo sisi hatujaelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala Allah tabaraka taala hajazitaja sifa za mnyama huyo. Katika hadithi Anas bin Malik katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtaja Buraku akamtaja kwa sifa tatu. Sifa ya kwanza alisema kwamba ni mnyama ambaye abyad, mweupe, alafu akasema atwal, ni mnyama mrefu, haijulikani urefu wake ukoje na wale weupe wake ukoje. Lakini akasema fauka alhimari duna albaghli, ni mkubwa kuliko punda lakini hamfikii nyumbu. Kisha akataja sifa ya kukimbia kwake, yadhau hafirahu muntaha tarafihi, anaweka kwato zake upeo au mwisho wa kuona kwake. Huyo ndo Buraku aliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haya tunayashuhudia katika baadhi ya majumba ya Waislamu, wakati mwingine tunaweza tukaona katika misikiti kwamba eti kuna picha ya mnyama fulani hivi, alafu mnyama yule ana kichwa cha kibinadamu, alafu ana uso kama watu wanaotoka Asia. Huyu si Buraku alomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ukisema ni yule, panahitajika itikadi, panahitajika dalili, kwa sababu jambo hili la kiitikadi. Kwa hiyo ishia hapo hapo, Buraku ni mnyama mweupe mrefu, si mkubwa kumfikia nyumbu, lakini anamzidi punda. Malizi, umeishia hapo, ndipo ulipoambiwa. Haya mengine unayapata wapi? Mbaya zaidi, inawezekana vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam ampande Buraku kwa wakati mmoja tu alipokwenda Isra basi na kurudi, basi akampanda mnyama huyo, alafu picha ya Buraku ikapatikana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye masahaba walimuona wakaishi naye tangu anapewa utume mpaka anakufa miaka zaidi ya 60, alafu mpaka leo picha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haionekani. Hili ni kuonyesha taki akili tu, ile picha tunayoambiwa ya Buraku sio Buraku aliyempanda Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wajiepushe na jambo hili, na akiwekwa majumbani anapelekea hata malaika kutoingia katika nyumba hizo. Na haya maelezo yamekuja kiupana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin. Aqim as-salat.